nie zażywa koktajlu pięciu substancji, które między innymi przede wszystkim wspomagają odchudzanie. No właśnie, Maradona zmienił na świeczniku wtedy Maradona Karpat, czyli Jorge Hadzi, też święcił triumfy, też inny piłkarz w wcześniejszym meczu wspomnianym przez pana Leszka z Bułgarią, Hristo Stoiczkow. Także to pojawiały się gwiazdy nowe, stare ustępowały miejsca nowym, no to się cały czas trwa, to się nie zmienia. Przejdźmy do roku 98. Panie Dariuszu, pan na mundialu we Francji już był. Tak, to było moje pierwsze mistrzostwa, no dlatego tak pamiętne, ale może również dlatego, że była to chyba bardzo fajna impreza, no ze wspaniałym finałem i wieloma bardzo ciekawymi meczami. Choć ten finał był bardzo jednostronny, to nie wiem, czy najbardziej jednostronny finał, czy ten jednostronny również był w Szwecji w 1958 roku równie? Być może był jednostronny, natomiast no, ten finał, no, że tak powiem... No... Też legendy krążyły wokół czołowego zawodnika Brazylii. Ronaldo, tak. ale Ronaldo nie tego obecnego Portugalczyka, wyjaśnij. Nie, no to jak to mówią Brazylijczycy, to prawdziwy Ronaldo, czyli Ronaldo fenomeno, no to bo Brazylijczycy za Ronaldo uznają właśnie tego. No, w Portugalii oczywiście zdanie mają na ten temat zupełnie inne. No, ja tylko mogę powiedzieć, że po finale wielu dziennikarzy zachowało sobie takie zestawy meczowe, zawsze dostają je w biurze prasowym, składy meczowe. I w tych jednych składach Ronaldo był, w drugim go nie było. No do dziś właściwie do końca chyba nie jest ta sprawa wyjaśniona, dlaczego grał, nie grał, miał grać, miał nie grać. Nie wiem, czy te problemy z nim miały decydujący wpływ na przebieg finału. Trudno mi to jednoznacznie stwierdzić, natomiast pamiętam, że Francja miała wspaniałą drużynę i na pewno z Brazylią nie wygrała tylko ze względu na problemy związane z Ronaldo. Był taki moment w półfinale. Wydaje mi się, że to był chyba kluczowy dla mistrzostwa, przynajmniej moim zdaniem Francji, gdzie jeśli dobrze pamiętam, oni przegrywali z Chorwacją. I wtedy Thuram strzelił dwie bramki, zresztą chyba jedyne w jego karierze reprezentacyjnej, no więc daj Boże każdemu piłkarzowi, żeby miał na koncie dwie bramki w reprezentacji, obie strzelone w półfinale Mistrzostw Świata. No, no i ten finał, no to już to tak jak pan powiedział, no taka trochę jednostronna jazda, ale zasłużone zwycięstwo Brazylii. Ja akurat, przepraszam, oczywiście Francji, ja akurat miałem okazję siedzieć na wysokości tej bramki, do której Zidane strzelił dwa gole. No i później w drugiej połowie taka akcja i Petit, jak strzelił tą trzecią bramkę, to już było wiadomo, że to jest koniec Brazylii. I może jeszcze opowiem o takim obrazku, który utkwił mi w pamięci, ponieważ ja po finale musiałem przejechać z północy Paryża, bo Saint-Denis to jest, no teoretycznie to już nie jest Paryż, to są przedmieścia Paryża. Ja mieszkałem po drugiej stronie, tuż za obwodnicą w takiej miejscowości Malakow i wysiadłem z tego metra na moment, bo musiałem później jechać, pisać teksty i pamiętam, że stacja metra, z której wysiadłem, była tuż przy Polach Elizejskich i tak mniej więcej stamtąd było chyba ze 3 kilometry do Łuku Triumfalnego. I to było jedno wielkie morze głów. Całe pole elizejskie było wypełnione tłumem ludzi i na Łuku Triumfalnym były tak iluminowane głowy, twarze tych poszczególnych piłkarzy. I to jest taki obrazek, który mi utkwił najmocniej z tych, chyba nawet bardziej niż bramki Zidana z tych mistrzostw. Nie wiem, ile tam było ludzi, może z milion, może więcej, ale naprawdę mnóstwo. Tak, właśnie tam wszyscy obserwatorzy podkreślali, że tam na ulicę wyległo milion, może 1,5 miliona, może 2 miliony ludzi. Zresztą wówczas we Francji mówiono, że reprezentacja kierowana przez Aimé Jacquetta to jest taki wyraz wielokulturowości, że właśnie wokół piłki nożnej, wokół reprezentacji jednoczą się wszyscy Francuzi bez względu na kolor skóry. To oczywiście potem okazało się też mrzonką, bo znamy też historię reprezentacji Francji. Francji i do jakich konfliktów w niej w późniejszych latach dochodziło. Natomiast jedna ciekawa sprawa, ten Aimé Jacquet, który prowadził reprezentację, no on był wówczas bardzo krytykowany. Dziennikarze właściwie prześcigali się w krytyce trenera. Twierdzili, że to jest zły skład, że nie są powołani najlepsi piłkarze, bo już pomijmy, że nie było tam Ginoli, ale na przykład no i Cantona, także no przecież wypadł ze składu tam grubo przed mistrzostwami. Twierdzono, że Francja gra zachowawczo, że często balansuje na krawędzi. No rzeczywiście, nawet w trakcie tych mistrzostw, ten Thuram w półfinale, który ratuje Francję, ale też i rzuty karne z Włochami w ćwierćfinale, więc ciężka droga. No i zaraz po finale Aimé Jacquet udzielił wywiadu i wówczas w dosyć bardzo ostrych słowach wypowiedział się na temat pracy dziennikarzy, więc to nie była taka sielanka, aczkolwiek no, triumf Francji niezaprzeczalny. Natomiast ta choroba Ronaldo to jest pewnie jedna z najbardziej tajemniczych spraw w historii, tak jak pan Dariusz opisywał. Godzinę 15 minut przed finałem dziennikarze dostali skład, w którym Ronaldo nie było, za to był w składzie Edmundo, a potem pół godziny przed meczem nagle pojawia się druga wersja i Ronaldo jest w składzie. Tego dnia Ronaldo w swoim pokoju dostał zapaści, dostał konwulsji, stracił przytomność. Nie było wiadomo, co się dzieje. Niektórzy piłkarze w panice. Natychmiastowe badania. Ronaldo musiał jechać do szpitala i prosto z tego szpitala przyjechał już na stadion, gdzie już była reprezentacja Brazylii. Okazało się, że wyniki są pozytywne, że tak do końca nie wiadomo, co mu jest. Trener Zagallo zdecydował się tego Ronaldo wystawić, no ale jednak było widać, że on nie jest swój, że jest troszeczkę spowolniony, że to nie jest jego dzień. Potem tłumaczono, że jeszcze Ronaldo narzekał także na kontuzję kolana, więc przyjął jeszcze środki przeciwbólowe tuż przed meczem i to może jakąś taką jego pewnego rodzaju ospałość spowodowało. No bądź co bądź, sprawa była bardzo tajemnicza, aż do tego stopnia, że w Brazylii podjęto parlamentarne dochodzenie. Dlaczego Ronaldo grał? O co tutaj chodziło? Bo były podejrzenia, że jeden ze sponsorów bardzo mocno naciskał na to, żeby Ronaldo nie w pełni sprawny jednak w tym meczu się pojawił. No ale sprawa nie została do końca wyjaśniona. Ale to jest kolejny dowód, że jak wielką rolę w piłce odgrywają wielkie pieniądze i jakie ciśnienie z tym jest związane. No, widzimy na przykładzie Ronaldo, niestety. No ale też tutaj przywołam inny mecz z tego turnieju, w 1/8 chyba się odbył między Anglią a Argentyną, 2-2 i rzuty karne i czerwona kartka dla Beckhama. Zresztą te konfrontacje angielsko-argentyńskie są zawsze bardzo dramatyczne, począwszy od 66 roku, 1-0 wymęczonego przez Anglików. Natomiast w 82 nie grali, a to był stan wojny między państwami. To tak. Nie wiem, jaki to, jakby trafili na siebie Niemcy, do meczu by doszło w ogóle. Potem ręka Boga, tak zwana, już mówiliśmy o tym w 86 roku, czyli ręka Maradony w ćwierćfinale. No i te 2-2 właśnie na boiskach francuskich. Ja mam chyba to jest najpiękniejsze rozegranie, jakie pamiętam, rzutu wolnego w dziejach futbolu. Tam Veron, Cambiaso, Zanetti. Ja byłem na tym meczu, jeżeli mogę coś powiedzieć. Wydaje mi się, że jeśli dobrze pamiętam, było to w Saint-Étienne. I stary cwaniak Diego Simeone no, robił wszystko, żeby grzecznego, młodego Davida Beckhama sprowokować. No i w końcu mu się to udało. I pamiętam, że w Migzonie po meczu no, dziennikarze czekali, żeby zadać jakieś pytanie Beckhamowi i oficer prasowy szedł tak ze 2 metry przed nim, a drugi oficer szedł ze 2 metry za nim, a w środku ze spuszczoną głową Beckham oczywiście nie zatrzymał się, z nikim nie porozmawiał. I to jest te dwa obrazki. Najpierw cwaniak grzecznego chłopca prowokuje skutecznie, no i później ten marsz przez Migzonę. To są rzeczywiście obrazki, które utkwiły mi w pamięci, no i chyba zawsze je będę pamiętał. Pierwszy mundial w bieżącym stuleciu został rozegrany w 2 państwach. To był taki chyba pierwszy przypadek, panie Leszku. Tak, to był pierwszy taki przypadek, ale warto podkreślić, że początkowo Korea Południowa i Japonia zgłosiły swoje kandydatury osobno, no i rywalizowały ze sobą i to był oczywiście dla tych, można powiedzieć, dwóch azjatyckich tygrysów gospodarczych taki bardzo prestiżowy pojedynek. Dopiero mediacja wówczas jeszcze sekretarza generalnego Sepa Blattera sprawiła, że Korea zdecydowała się razem z Japonią ten turniej organizować, ale oczywiście ze względu na historyczną przeszłość pomiędzy tymi krajami dochodziło do bardzo zaciętej rywalizacji. Właściwie i Korea, i Japonia chciały pokazać, kto jest lepszym gospodarzem. Nawet nazwa turnieju tutaj podlegała negocjacjom, bo właściwie według alfabetu powinna być nazwa Japonia-Korea, ale turniej oficjalnie nazywał się Korea-Japonia. Tutaj znaleziono taki pewien wytrych, że w alfabecie francuskim, no to ta Korea jest przed Japonią, bo pisana przez C. Natomiast uzgodniono z kolei, że finał odbędzie się w Japonii. Dochodziło do zgrzytów non-stop, dlatego że no, nikt nie chciał oddać tej palmy pierwszeństwa. W pewnym momencie Japończycy zaczęli drukować bilety na mecze i tam użyli nazwy Japonia-Korea, więc Koreańczycy od razu zaprotestowali i powiedzieli, no to może jeszcze przeniesiemy finał. Ale oczywiście tutaj z tym wszystkim wiązała się ta tragiczna przeszłość, okupacja Korei niegdyś przez Japonię, zbrodnie popełniane jeszcze w latach 30. XX wieku. Ja bym tylko podkreślił, że przecież w Korei jeszcze pod koniec XX wieku zakazane było właściwie prawie wszystko, co japońskie. I dopiero ten mundial zaczął to zmieniać, bo była zakazana i japońska muzyka, i japońskie filmy, manga i tak dalej, i tak dalej. Ten mundial jednak przyczynił się bardzo do zbliżenia tych dwóch narodów, tych dwóch krajów, chociaż też był to mundial takich troszeczkę niespełnionych nadziei, bo Koreańczycy wyrażali takie życzenie, że może po raz pierwszy cesarz Japonii pojawi się na koreańskiej ziemi, z przeprosinami oczywiście za te lata okupacji. Do tej wizyty nie doszło, ale był to przełom w stosunkach tych dwóch krajów. Natomiast jeśli z punktu widzenia kibica, to zwrócił uwagę pewne, jakby chyba niesportowe podejście koreańskich, raczej własnych piłkarzy do dwóch meczów z Hiszpanią i Włochami, które tutaj były bardzo kontrowersyjne decyzje sędziów. Pewne poszlaki, sugestie wskazywały na to, że ci sędziowie mogli być po prostu z założenia nieuczciwi. I jakby na skutek nacisków gospodarzy, czyli Koreańczyków. No nie, smak pozostał oczywiście. No każdy, kto te mecze oglądał, to musi się z taką definicją zgodzić. No, co dla mnie nie ma to najmniejszych wątpliwości. Natomiast no, jeżeli zostawimy to z boku, no to rzeczywiście atmosfera tych mistrzostw w Korei była niesamowita. No, ja pamiętam, jak jeden mecz, który się odbywał gdzieś tam w jakimś innym mieście, którego nie mogę oglądać na żywo, był na takich wielkich telebimach na ulicy prezentowani i ci Koreańczycy karnie się w kucki tak wszyscy siedzieli i tak cała ulica była zajęta przez takich kibiców. Jakąś bramkę zdobyli, no to oczywiście eksplozja radości. I pamiętam, jak na drugą część mistrzostw z Korei pojechałem do Japonii i jakbym się znalazł w innej rzeczywistości. Znaczy jeden kraj, który żyje przede wszystkim tymi mistrzostwami w sposób niewiarygodny, no to już ten balon napompowany do niewiarygodnych granic i nagle ląduje w drugim i tam prawie nikt się tym nie interesuje. Japończycy wcześniej odpadli. Może dlatego. No tak, oczywiście, I jakiś tam jeszcze mecze, jakiś finał ma być w Japonii, no mecz o trzecie miejsce był w Korei, ale no był jakiś margines tego życia, jakie wtedy się toczyło w Japonii, a w Korei ciągle ten wulkan piłkarski wyrzucał kolejne jakieś tam informacje i rzeczywiście wszyscy tym żyli. Jedno jest tylko smutne, że wówczas rzeczywiście tak sędziowie pomagali Koreańczykom. No, słynny choćby Byron Moreno z Ekwadoru, który sędziował mecz z Włochami. To zresztą taka czarny charakter mundiali, bo on potem kilka lat później został złapany w Nowym Jorku na przemycie narkotyków, kara więzienia. No ale to pomijmy. Natomiast smutna rzecz, że pomoc sędziów Koreańczykom nie była potrzebna w meczu z Polską. Polska wówczas awansowała na te Mistrzostwa Świata pierwszy raz od 1986 roku. I w pierwszym meczu przegraliśmy z Koreą 0-2 bez żadnych wątpliwości i bez żadnej pomocy sędziów dla gospodarzy. Czyli lepiej może by było, gdybyśmy trafili na Japonię jednak wtedy. Czy to żart tylko? Być może, no, ale ja jeszcze tylko przypomnę, że rzeczywiście ten mecz, no gdzieś tak do straty pierwszej bramki jeszcze wyglądał jako tako, natomiast później zdominowali nas zupełnie i no, wydawało mi się, że ci Koreańczycy biegają dwa razy więcej od naszych i są dwa razy szybsi, silniejsi. No wyglądało to źle, no ale to wyglądało już źle przed wylotem do Korei. Przypomnę aferę z Iwanem, który ostatecznie nie pojechał na te mistrzostwa. Wydaje mi się niestety, że do Korei polecieli piłkarze z trenerem, no ale nie poleciała drużyna, więc no, nie było szans na wywalczenie czegokolwiek. Natomiast no, rzeczywiście ten niesmak związany z sędziami pozostał i no, nie da się tego wyrugować z pamięci. Nawet mając w tej samej pamięci te bardzo takie emocjonalne obrazki z Korei, to jednak jeżeli weźmie się pod uwagę, że w taki sposób próbowano, czy nawet nie próbowano, tylko pomagano tej miejscowej reprezentacji, no mi się to nie podobało, no trudno. Powiedzmy może jeszcze, że mundial wówczas wygrała Brazylia i Ronaldo, ten prawdziwy Ronaldo fenomeno, wówczas się odrodził i zdobył ten mistrzowski tytuł, którego nie zdołał wywalczyć chory w 4 lata wcześniej we Francji. Zresztą to była jedna z najpiękniejszych historii, dlatego że Ronaldo po tym mundialu we Francji znowu straszliwie kontuzjowany, długo nie grał, to była prawie 2-letnia przerwa, no i takie wielkie odrodzenie, on tam na tych mistrzostwach świata zdobył aż 8 bramek, został królem strzelców. Aczkolwiek no, reprezentacja Brazylii to był nie tylko on, bo to przecież był i Ronaldinho, i Rivaldo, i Roberto Carlos, i można by tak Cafu wymieniać. Cafu, dokładnie. I, no, ale finał był jednak Ronaldo, tak? To były jego 2 bramki, pierwsza po błędzie niemieckiego bramkarza Oliviera Kahna. Natomiast no, to był triumf pełny, no i Ronaldo znalazł się wówczas na szczycie. No powiedzmy, że on pierwszy raz był na mundialu jeszcze jako 18-latek w 1994 roku, ale tylko jako rezerwowy, nie zagrał nawet choćby przez sekundę. W 98 roku już uważany za najlepszego zawodnika na świecie, przegrany finał, no ale w końcu ten szczyt w roku 2002. Trzeci kolejny finał Brazylii. Tak. A do rozmowy powrócimy za moment. Up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it, but you got it all, believe it. When you fall, get up, oh, oh, and if you fall, get up, eh, eh. Samina, mina, sangalewa, cause this is Africa. Samina, mina, eh, eh. Time for Africa. Listen to your guide, this is our motto. Your time to shine, don't wait in line. Vamos por todo. People are raising their expectations. Go on and feed them, this is your moment. For Africa. Samina, mina, eh, eh. Waka, waka, eh, eh. Samina, mina, sakalewa. Anawa, ah, ah. Samina, mina, eh, eh. Waka, waka, eh, eh. Samina, mina, sakalewa. It's time for Africa. Program Trzeci Polskiego Radia. Rok 2006, mundial odbywa się w Niemczech, Niemczech Zjednoczonych już. No w 1974 roku, jak się odbyło w RFN, to było dla nas bardzo szczęśliwe miejsce. Później, po wielu latach, się okazało miejscem nieszczęśliwym. Myślę, że tutaj zaważyły też błędy selekcjonera ówczesnego Pawła Janasa, no niepowołanie Tomasza Frankowskiego, dajmy na to. Co panowie? Niepowołanych to było więcej, no Rząsa, Dudek, jeszcze ktoś, no to była cała grupa. No, wydaje mi się, że to jest trochę podobna sytuacja jak do tej, tylko na większą skalę, tej z Iwanem w Korei, że właściwie, no nie wiem, czy tam pojechała drużyna, czy też piłkarze i trener. I, no atmosfery na pewno nie było. Czar prysł jeszcze przed pierwszym gwizdkiem sędziego. No i wydawało się, że mamy dosyć łatwą grupę, no ale Ekwador w sposób brutalny w Gelsenkirchen nas prowadził nas na ziemię i właściwie to już był początek końca. No jeszcze dobrze się te mistrzostwa nie zaczęły, a praktycznie dla nas już się niestety skończyło. Tak, bo to był pierwszy dzień mistrzostw, prawda? Bo to wcześniej było otwarcie Niemcy-Kostaryka, otwarcie, zaraz potem tak grała Polska z Ekwadorem. I to, co pan Dariusz mówi, atmosfery nie było, aczkolwiek przecież ta atmosfera na trybunach była wspaniała na meczu z Ekwadorem, bo to były biało-czerwone trybuny. No tam dziesiątki tysięcy polskich kibiców zjechały. No i takie wielkie rozczarowanie. spotkanie 0-2 z Ekwadorem. Wydawało się, że to taki będzie być może łatwy mecz, bo wcześniej z Ekwadorem wygraliśmy w towarzyskiej potyczce 3-0. No ale okazało się, że jednak Mistrzostwa Świata to całkiem co innego. Bramkę straciliśmy między innymi po wrzucie z autu, po takim strzale po wrzucie z autu. No wielkie rozczarowanie. Potem oczywiście heroiczny, można powiedzieć, mecz z Niemcami, z gospodarzami, gdzie Artur Boruc no cudów dokonywał w bramce, no ale na sam koniec tego jak gola zwykle straciliśmy. No i potem już tylko trzeci mecz, jak to się wtedy mówiło. Pocieszenia. Tak, pocieszenia, czy tam mecz o honor z Kostaryką, wygrany, zresztą z dwie bramki zdobył Bartosz Bosacki, który pierwotnie na ten mundial w ogóle nie był powołany i w ostatniej chwili został dołączony, bo Damian Gorawski okazało się, że nie może na ten turniej pojechać, więc no też znowu wielkie rozczarowanie. No i nie było tego Tomasza Frankowskiego. Oczywiście można się spierać, na ile on by pomógł, czy on wówczas był w formie, czy niektórzy nawet mówili, no a niektóre te bramki w eliminacjach, bo Frankowski wówczas strzelał prawie na zawołanie, to ważniejsze strzelał jednak Maciej Żurawski, no ale ja pamiętam, bo też byłem na przykład na Old Trafford i graliśmy w eliminacjach z Anglią i tam znowu Frankowski strzelił, prawda, przegraliśmy 1-2, no i potem nagle tego Frankowskiego nie ma w składzie, no to było rzeczywiście wielkie zaskoczenie i tak jak pan Dariusz mówił, no atmosfery właściwie już nie było w reprezentacji przed pierwszym meczem. Pamiętajmy, że niektórzy piłkarze są ważni nie tylko na boisku dla drużyny. Oni są ważni też w szatni i czasami piłkarz nawet, który nie wychodzi w podstawowym składzie, a jest na ławce rezerwowych i rzeczywiście ma tę odpowiednią mentalność, odpowiedni charakter, może bardzo dużo tej drużynie dać. Tym zawodnikom na przykład, którzy nie mają takiego doświadczenia jak oni. I często się mówi, że no jeżeli trener ma przeciwko sobie szatnię, no to drużyna już przestaje istnieć. No i wydaje mi się, że niestety troszkę tak, a może nie troszkę było właśnie w Niemczech. Choć szkoda, bo moi znajomi też mi mówili, że ze względu na to, że to przecież mistrzostwo u naszego sąsiada, wielu wybrało się na mecze Polaków, no i wrócili zachwyceni w ogóle tą atmosferą w ogóle i mistrzostw i tą możliwością. Niektórzy po raz pierwszy tej rangi mecze oglądali. No szkoda tylko, że ten końcowy efekt no, był taki no, smutny niestety. Ja pamiętam, że mnie bardzo zaskoczyła wtedy postawa reprezentacji gospodarzy, bo Niemcy zapracowali bardzo widowiskowy futbol pod egidą trenera Klinsmanna. No, tak postawili, a nie na obronę. No nie sprawdziło im się, no nie weszli do finału. Potem zarzucano to Klinsmannowi. Klinsmann, który zamieszkał i jak skończył karierę w Stanach Zjednoczonych, mówiło się, że tak zamerykanizował Niemców, że to właśnie już nie była taka ta przysłowiowa, toporna, walcząca drużyna, tylko fajna, taka miła dla oka, ofensywna reprezentacja. Zresztą wtedy mówiono o takim letnim marszu tych Niemców. No, ofiarą między innymi właśnie też była Polska, ten mecz grupowy. Przegraliśmy 0-1. Natomiast ta twarz tego niemieckiego turnieju, wówczas taka pogodna, uśmiechnięta, mówiono się o nowym wizerunku Niemców, o tym, że ten kraj bardzo się zmienił, że tak odmłodniał, że jest taki pozytywny. No po latach okazało się, że jednak ten mundial, bo o tym musimy powiedzieć, bo często przy organizacji, przy przyznawaniu praw do organizacji mundialu dochodziło do różnych dziwnych wydarzeń. No ten mundial także był kupiony, tak. I potem po latach, bo to dopiero w 2015 roku, okazało się, że Niemcy mieli taki tajny fundusz i tam krążyły miliony euro pod stołem po to, żeby dostać ten mundial. Przypomnijmy, że wówczas kontrkandydatem była Republika Południowej Afryki i wydawało się, że po raz pierwszy wówczas właśnie już w 2006 roku Afryka dostanie ten mundial, ale Niemcy wygrali 12-11. To głosowanie w komitecie wykonawczym FIFA. Jeden z członków tego komitetu, Dempsey z Nowej Zelandii, na tym głosowaniu się nie pojawił. To przesądziło o wyniku, bo gdyby był remis 12-12, a Dempsey był zobligowany przez Federację Oceanii do głosowania na RPA, to wówczas decydowałby głos Sepa Blattera, czyli szefa FIFA. On był za Afryką. Więc to była bardzo, bardzo podejrzana operacja. No i po latach okazało się, że to nie tylko autokratyczne reżimy reżimy jak Rosja, nie tylko autokratyczny kraj jak Katar kupuje sobie mundial, ale też dojrzałe demokracje, taka jak niemiecka, też tutaj muszą uciekać się do różnego rodzaju działań nielegalnych. Rok 2010 i mundial w końcu trafia na czarny ląd do Republiki Południowej Afryki. No ja zapamiętałem nowy rodzaj kibicowania przez instrument zwany wuwuzele. Panie Dariuszu, to bardzo wielki zgiełk czyni na trybunach i na boisku? Oj, strasznie. No, mam dwie tutaj, przywiozłem sobie na pamiątkę, no bo jest to wręcz jakiś element, no powiem, lokalnej kultury, te wuwuzele, ale no rzeczywiście no nie przepadam za tym. No zgiełk jest straszliwy, zamiast dopingu słychać tylko, nie wiem jak to nazwać, no chyba wszyscy potrafią sobie ten dźwięk wyobrazić, no nie jest to zbyt przyjemne. Natomiast no jest to wpisane w tradycję mieszkańców południowej Afryki, więc no można było nie tylko kupić, ale z tego co pamiętam też dostawać takie plastikowe wuwuzele pod stadionem. Stąd takie pamiątki, które sobie stamtąd przywiozłem. Natomiast ja zapamiętałem te mistrzostwa jeszcze z innego powodu, no ponieważ no, straszono nas bardzo, że jest to bardzo niebezpieczny kraj. I mogę tylko powiedzieć, że na przykład jak były zorganizowane takie przejazdy autokarami po meczu do hoteli fifowskich, ja niestety w takim nie mieszkałem. Mieszkałem na takim kampusie uniwersytetu w Johannesburgu. Głównie, bo mieszkałem też w Kapsztadzie. I z tego hotelu najbliższego fifowskiego do tego kampusu było jakiś kilometr, półtora kilometra, ale jak mecz się kończył w nocy, nikt mnie z hotelu nie wypuścił, żebym te półtora kilometra pokonał. Idąc, tylko musiałem wziąć taksówkę, ze względów bezpieczeństwa oczywiście, więc no trochę się tymi taksówkami w RPA najeździłem, no bo rzeczywiście chyba tam za bezpiecznie nie było. I pamiętam jeszcze taką, miałem jedną przygodę, która no, na szczęście się dla mnie dosyć dobrze skończyła, że jechałem takim busikiem, no bo tam też takie kursują, więc w ciągu dnia no to jak tylko była możliwość, to korzystałem z takich. I byłem chyba w Muzeum Apartheidu, tam na przedmieściach Johannesburga i później wsiadłem w taki busik, żeby dojechać chyba do centrum i w pewnym momencie ktoś wyszedł na drogę, zagroził drogę temu busikowi i drugi podszedł do bocznych drzwi, szarpnął i otworzył, a ja siedziałem tak akurat za tymi drzwiami. No i doszło do jakichś przepychanek. No ja tak do siebie mówiłem, siedź spokojnie, nic nie zrobiłeś, nie wykonuj nerwowych ruchów. W końcu ten busik odjechał i później no, zacząłem się dopytywać, o co chodzi. No i chodziło o to, że na tej trasie konkurowały ze sobą dwie jakieś grupy tych przewoźników, no i jednej się nie podobało, że akurat druga tutaj zabiera im pieniądze, więc mogłem się no, na własnej skórze dosłownie przekonać, że no, nie był to zbyt bezpieczny kraj do rozgrywania takiej imprezy. Dodam tutaj tylko, że wbrew opinii, która była już chyba od 90 roku, powstała, że doczekamy się wkrótce medalu dla Afryki, no jednak się wtedy jeszcze medalu dla afrykańskiej drużyny nie doczekaliśmy. Natomiast doczekaliśmy się wreszcie sukcesu dla Hiszpanii, która przez dekady na to czekała, miała świetnych zawsze zawodników, sprawdzała się w Mistrzostwach Europy, ale Mistrzostwa Świata nie. Ale Afryka była bardzo blisko tego medalu. Ghana chyba. Ghana, to właśnie nie gospodarze, bo gospodarze odpadli już w grupie Republika Południowej Afryki. To w ogóle się pierwszy raz zdarzyło, że gospodarz już w pierwszej rundzie odpadł. Natomiast Ghana grała w ćwierćfinale z Urugwajem, no i ta słynna ręka urugwajskiego napastnika, który własnej bramki bronił, Luis Suarez wybił piłkę w ostatniej minucie dogrywki przy remisowym meczu i Ghana miała rzut karny. A Samoa Gyan tego karnego nie wykorzystał, no i wówczas karne rozstrzygały o tym, kto zagra w półfinale i Urugwaj wygrał te karne, więc Afryka na pierwszym afrykańskim mundialu nie była. Ja bym jeszcze jedną rzecz podkreślił, bo to był taki bardzo symboliczny chyba dla całego kontynentu ten mundial. On został przyznany Republice Południowej Afryki w 2004 roku, dokładnie w 10. rocznicę upadku apartheidu. No i ten mundial, to był, można powiedzieć, mundial Nelsona Mandeli, prawda? Bo on był wówczas, kiedy przyznawano organizację tam w Zurichu, wznosił ten Puchar Świata tak symbolicznie, że RPA ma ten turniej. Potem Mandela pojawił się dopiero na finale, zresztą już schorowany, na takim wózku golfowym był tak, włożony, tak. Włożony po murawie. Na otwarciu nie mógł być, bo jedna z jego kuzynek dzień wcześniej zginęła w wypadku samochodowym, natomiast pojawił się na koniec tego turnieju, więc to było takie bardzo, bardzo symboliczne. Można powiedzieć, że Afryka na ten mundial czekała. No, pamiętajmy, że kiedyś Afryka bojkotowała Mistrzostwa Świata, choćby ten turniej w Anglii w 1966 roku i oskarżała FIFA o to, że ona w ogóle tego kontynentu nie dostrzega. No i w końcu pierwszy mundial w Republice Południowej Afryki, aczkolwiek no, bez tego medalu. Natomiast no, Hiszpania, tak, i to też jest niesamowita historia, bo Hiszpania, wówczas mistrz Europy z 2008 roku, mająca, niektórzy mówią, że to była jedna z najlepszych w ogóle reprezentacji w całej historii piłki nożnej. Hiszpania przyjeżdża i przegrywa pierwszy mecz ze Szwajcarią 0-1. No i jest wielka konsternacja, co się stało. I potem trener Hiszpanów Del Bosque opowiadał, że od tej pory każdy mecz to już był dla nas finał. No i 6 takich wygranych meczów i Hiszpania po raz pierwszy w historii została mistrzem. Zresztą podobnie się zdarzyło ostatnio w Katarze, gdzie Argentyna też pierwszy mecz przegrała i też potem właściwie rozgrywała 6 finałów. Zaraz do tego dojdzie. Muszę przyznać, że pamiętam z tego finału też piłkę meczową, jaką miał Arjen Robben. Tak, sam na sam miał. Sam na sam, no i Iker Casillas obronił ten jego strzał i wydaje mi się, że to był taki kluczowy moment dla późniejszego sukcesu Hiszpanów. Natomiast bardzo się cieszę, że powiedział pan o Nelsonie Mandeli, który, jak już wtedy byłem, miał gigantyczny pomnik w jednej z dzielnic Johannesburgu i pamiętam właśnie, jak wwieziono go na ten finał i sam biłem brawo, tak jak no, praktycznie wszyscy, którzy byli na stadionie, no, pełen podziwu dla jego życia i tego, co dokonał. Ja jeszcze zapamiętałem porażkę trenerską, bo klęska to chyba za duże słowo, bo jednak to był ćwierćfinał Maradony tam jako selekcjoner Argentyny z Niemcami. I jednak zapamiętałem chyba najlepszego zawodnika turnieju, Diego Forlana. No mówiło się wówczas, że jest połączenie dwóch geniuszy. Argentyna. Jest Messi, już dojrzały, już debiutował na mundialu w 2006 roku, ale wtedy ten argentyński trener Peckerman nawet na ten ostatni mecz właśnie z Niemcami, bo wtedy Argentyna w karnych też z Niemcami odpadła, nie wpuścił. No i na dodatek selekcjoner Maradona. I tak się mówiło, no Maradona zdejmie presję z tego młodego Messiego. Maradona mu umożliwi to, że on w końcu tutaj rozbłyśnie także w reprezentacji. No skończyło się rzeczywiście wielką klęską, bo to było 0-4 z Niemcami. Niemcy ostatecznie wówczas do finału nie doszli, natomiast zajęli trzecie miejsce. Po zresztą kapitalnym meczu o trzecie miejsce z Urugwajem, którym, tak jak pan wspomniał, no grał Diego Forlan i to był jego turniej, on zdobył 5 bramek, natomiast właśnie w tym meczu o brąz to jeszcze na sam koniec jeszcze trafił w poprzeczkę. No jeszcze mogła ta walka troszeczkę dłużej trwać, ale rzeczywiście turniej Diego Forlana, niezapomniana gra tego zawodnika. No i trochę można powiedzieć brutalny, trochę, chyba na pewno brutalny finał, bo jednak Holendrzy tutaj postawili na antyfutbol i wygrana Hiszpanii po trafieniu Iniesty. Też ciekawa sprawa, bo bramka dla Hiszpanii padła pod koniec dogrywki, to była 116 minuta. Iniesta ma swoją winnicę i teraz produkuje wino o nazwie 116. Natomiast no, muszę przyznać, że rzeczywiście słowo klęska jest jedynym odpowiednim dla tego, co działo się z Argentyną. No, miałem okazję oglądać Argentynę w kilku meczach i pamiętam, jak Maradona już ze sporą nadwagą, jak taka piłeczka podskakiwał bezradnie przy bocznej linii, ta jego gestykulacja, te miny, no wyglądało to smutno. Kolejny mundial został rozegrany w Brazylii. Brazylia wprawdzie znalazła się w czwórce, ale dwa ostatnie mecze to były jedne z większych klęsk w historii brazylijskiego futbolu. No półfinał w Belo Horizonte to była chyba największa klęska brazylijskiego futbolu, bo tak się mówiło, że Brazylia chce odczarować rok 1950. Wówczas po raz pierwszy organizowała mundial i w decydującym meczu przegrała z Urugwajem na Marakanie 200 tysięcy ludzi, 1-2. Na tym mundialu Brazylia na Marakanie nie grała, dopiero finał. Mówiono, Brazylia będzie w finale i wówczas zagra na Marakanie i odczaruje ten stadion ostatecznie, aczkolwiek stadion już całkowicie niepodobny do tego z 50 roku, przebudowany, zmniejszony. Natomiast ta klęska w półfinale z Niemcami, 1-7, no to rzeczywiście coś niewyobrażalnego. Po tym meczu jedna z gazet ukazała się z wielkim zdjęciem fragmentu meczu z 1950 roku, tego przegranego przez Brazylię z Urugwajem 1-2. I tytuł brzmiał Bohaterowie. Dopiero teraz doceniamy, co osiągnięto w roku 50, kiedy zostaliśmy wicemistrzami świata, bo teraz doznaliśmy takiego, można powiedzieć, upokorzenia z Niemcami 1-7, bo wtedy, przypomnijmy, do przerwy Niemcy prowadzili już 5-0. No właściwie hurtowo te bramki strzelali w ciągu kilkunastu minut. Brazylia była rozbita. Oczywiście grała wówczas bez kontuzjowanego Neymara, który w meczu z Kolumbią został brutalnie sfablowany. Jeden z kręgów pęknięty. Nie mógł też grać Thiago Silva, podpora brazylijskiej obrony, no ale jednak klęska u siebie w półfinale mundialu 1-7. A co panu ukryło w pamięci, panie Dariuszu? No ja właśnie chciałem nawiązać do tego meczu, bo ja pamiętam, że reprezentacja Brazylii wyszła do odgrywania hymnów z koszulką Neymara i dwóch piłkarzy trzymało tą koszulkę, no żeby w pewien sposób dodać mu otuchy. I tak się zastanawiam, czy oni no trochę tak mentalnie nie byli już przegrani przed tym meczem, no bo rzeczywiście 0-5 do przerwy to był dramat. I bo akurat miałem okazję być na tym meczu i pamiętam, jak w przerwie z trybuny prasowej wychodziłem i stał taki 20-paroletni wolontariusz, on nie tyle płakał, co ryczał jak dziecko. To jego tak zapamiętałem. No po prostu te łzy to mu kapały z tej twarzy, no bo to było no, coś niewyobrażalnego. No. Nastroje były właśnie takie, że no, damy radę tutaj, nawet bez Neymara, no, finał już praktycznie na wyciągnięcie ręki, a to było no, niewyobrażalna klęska, no, coś strasznego. Przyznam, że po tych mistrzostwach myślałem, że to będzie dużo głębszy kryzys Brazylii. No, chyba trochę nie doceniłem potencjału tego kraju piłkarskiego, bo uważam, że mimo, że jakiś znaczących sukcesów w Mistrzostwach Świata kolejnych nie osiągnęli, to jednak podnieśli się szybciej niż wtedy przypuszczałem. A do rozmowy powrócimy za moment. Podrywa kolegów, Niech go nigdy nie zaskoczy żaden lok. Kiedy piłka wszędzie w ciałach ich rywali, chodzi stary wyjadacz u ramy ją, a golkiper Borus podrywa kolegów. Niech go nigdy nie zaskoczy żaden lok. Wracamy na antenę Trójki pod Księżycem. Kontynuujemy naszą opowieść mundialową z panem Leszkiem Jaroszem i panem Dariuszem Kurowskim. Chciałem jeszcze dopytać o ten mundial brazylijski z 21 stulecia. Czy też łączy się on z jakimiś aferami dotyczącymi ekonomicznymi, politycznymi? Nie, no, znaczy przy samym przyznawaniu mundialu tutaj nie było w sam raz wielkich skandali, bo Brazylia była jedynym kandydatem, natomiast no, trzeba podkreślić, że były ogromne protesty przeciwko organizacji tego turnieju w samej Brazylii. No już rok przed turniejem no, na ulice wylegały dziesiątki, setki tysięcy ludzi w największych miastach. Twierdzono, niesiono transparenty, nie ma na służbę zdrowia, jest na mundial. Nie organizujcie imprezy, która przynosi zyski głównie FIFA. My na tym nic nie zarabiamy. To FIFA się tutaj obłowi. Co ciekawe, jednym z takich animatorów tych protestów był słynny przed laty piłkarz, zresztą mistrz świata z 94 roku, Romario. On bardzo gwałtownie też protestował przeciwko temu turniejowi. Ostatecznie jednak mundial odbył się w spokojnej atmosferze, chociaż na początku tam dochodziło jeszcze do wielu protestów. Natomiast potem już w trakcie samego turnieju wszystko odbywało się w miarę sprawnie. Pamiętajmy, że Brazylia to jest kraj kontrastów jednak. No, kto stanie pod Marakaną, no to na wyciągnięcie ręki ma fawele, które są tam, nie wiem, kilkaset metrów dalej na jakimś wzgórzu. Już nie pamiętam, jak one się nazywają. I rzeczywiście no, część społeczeństwa była przeciwna tej imprezie, no ponieważ uznała, być może słusznie, że no, Brazylię na nią nie stać, że oczywiście te igrzyska dla narodu, który tak kocha piłkę, są ważne, ale są też trochę ważniejsze rzeczy. A jak to się stało, że kolejny mundial odbył się w Rosji? To jest zagadka cały czas, czy to już po latach wychodzą jakieś kulisy? Znaczy chyba decyzji? Od początku no, nie była to zagadka. No, wydaje się, że, zresztą przypomnijmy, no, mundial został przyznany w 2010 roku, na początku grudnia, jednego dnia. Mistrzostwa w 2018 roku przyznano Rosji i jednocześnie turniej w roku 2022 Katarowi. Była to, można powiedzieć, taka w pakiecie. Transakcja tak? Wiązana tak. Jakaś, tak? I bez wątpienia była to też transakcja wiązana pomiędzy Rosją a Katarem, bo wielu dziennikarzy śledczych potem do tego doszło, że także były interesy naftowe w tle. Wówczas mówiło się, że Katar będzie może inwestował w instalacje wydobywcze gazu na Półwyspie Jamalskim. Grano ramię w ramię i bez wątpienia można powiedzieć, że oba te turnieje po prostu to był szeroko rozwinięty lobbying podszyty korupcją. Wówczas Rosjanie, jeśli chodzi o ten turniej w 2018 roku, konkurowali z Wielką Brytanią. I ta Wielka z Anglią, przepraszam, tak. Z Anglią. Anglia wydawała się zdecydowanym faworytem. Ona zresztą tam przysłała bardzo taką liczną i wysoko postawioną delegację. Już pomijam, że tam był choćby David Beckham, głównym ambasadorem tej kandydatury, ale pojawił się książę Harry i tak dalej. Bardzo, bardzo duże nadzieje Anglicy mieli na organizację tego turnieju. Natomiast Rosjanie przysłali skromną delegację z jakimś tam wicepremierem. Nie pojawił się w trakcie tych wyborów, czy też przed wyborami Władimir Putin, który notabene wówczas ze względów takich, powiedzmy, proceduralnych ustąpił Miedwiediewowi i był wówczas premierem, a nie prezydentem Rosji. Natomiast Putin pojawił się już po głosowaniu. On wówczas przyleciał do Zurichu, to był jego wielki dyplomatyczny sukces. I oczywiście było to sprytne zagranie. Putin mówił tak, ja tam nie jadę, bo nie chcę naciskać na nikogo, kto będzie wybierał. Ale potem się pojawił już w glorii zwycięzcy. Nie chciał się pokazywać wcześniej, no bo gdyby Rosja przegrała, no to spadłoby na niego, tak, że jest ta porażka. Więc była to też, można powiedzieć, bez wątpienia także nie tylko finansowa, korupcyjna, ale także nieco brutalna gra polityczna, jeśli chodzi o przyznanie tej organizacji. Ja byłem wtedy, pamiętam, pod wrażeniem naiwności angielskich mediów, którym się chyba wydawało, że na świecie są równie wielką potęgą jak w swoim kraju, bo świeżo tuż przed tym głosowaniem tam wytknięto niektórym osobom, które później ten głos miały oddawać, różne takie czarne interesy. No i Anglikom się chyba wydawało, że jeżeli to zrobili, no to im pomoże. No ale oczywiście było dokładnie odwrotnie i rzeczywiście no to był niemiła dla nich niespodzianka, że Anglia nie dostała tych mistrzostw. No rzeczywiście było to wręcz szokujące, te ogłoszenie dwóch, tak pamiętam, to od razu były dwóch kandydatów przedstawionych, no i ale było jak było. No właśnie, wówczas BBC kilka dni przed tym wyborem opublikowała słynny reportaż mówiący o korupcji w szeregach FIFA. Zresztą dwóch członków komitetu wykonawczego FIFA zostało zawieszonych. Oni nie mogli brać udziału w głosowaniu, no ale tak jak pan Dariusz mówi, no odpowiedź przyszła bardzo szybko. To znaczy po prostu reszta członków komitetu wykonawczego FIFA okazało się, że jest przeciwko Anglii. Ale to właśnie był ten okres w historii FIFA kierowanej przez Sepa Blattera, gdzie korupcja szalała bez żadnych hamulców. Właściwie można powiedzieć, że prawie wszyscy członkowie ówczesnego komitetu wykonawczego FIFA byli w ten czy inny sposób zamieszani w nielegalne działania. Kilkunastu z nich było oskarżanych. Prawie żaden z nich nie zakończył swojej działalności w tym komitecie wykonawczym bez zarzutów. Jeśli chodzi o stronę sportową, no to zakończył on się triumfem Francji. Chyba najlepszy mecz stoczyła we wcześniejszej fazie, chyba w pierwszej fazie rozgrywek tych turniejowych z Argentyną 4-3. Mam wrażenie, że to był chyba najlepszy mecz tej imprezy. Natomiast no my tam jechaliśmy po dwóch mundialach przerwy z pewnymi nadziejami. No myślę, że były te nadzieje uzasadnione chociażby dobrym występem w Mistrzostwach Europy wcześniejszych. No ale niestety znowu przyszło rozczarowanie. Panie Dariuszu, pan był na meczach Polaków? Tak, byłem, natomiast tak do końca się nie zgodzę z tą tezą, bo wydaje mi się, że ten wynik we Francji był tak lekko przeszacowany. No i zdecydowanie nie doceniliśmy Kolumbii. No, pamiętam ten drugi mecz z Kolumbią, tak po 15 minutach patrzyłem, co się dzieje, mówię, nic dobrego z tego nie będzie, no bo no, rywale byli o nas lepsi o klasę, niestety. No, najpierw był mecz z Senegalem, no można powiedzieć pasmo nieszczęść i no już było pozamiatane. No ten trzeci mecz z Japonią, no właściwie końcówka to taka trochę chodzona, no Błaszczykowski miał wejść na boisko, nie wszedł, no dużo niedomówień różnych, no przepraszam za słowo, no ale jeden wielki kac był po tych mistrzostwach w Rosji, i aż przykro o tym mówić, i no i tyle. a wydawało się, że grupa łatwa, no bo tak na papierze, tak, prawda? Tak, Senegal, tak Kolumbia, tak Japonia. No, 2006. No, nie mieliśmy w tej grupie Hiszpanii, nie mieliśmy tam Brazylii, nie mieliśmy Niemców i tak dalej, nie mieliśmy Argentyny. No wydawało się, że no tutaj no chyba się uda. No i ten mecz z Senegalem, ten Niang, który z za linii bocznej wbiegł, szczęsny gdzieś wybiegł z bramki, no tak, Krychowiak do niego podawał. Całe praktycznie było. Tak. Dokładnie. Natomiast tak jak pan Dariusz mówi, no mecz z Kolumbią, to tutaj już była rzeczywiście widoczna była różnica klasy. Przegraliśmy zdecydowanie 0-3 i smutny obrazek jednak w meczu z Japonią, kiedy prowadziliśmy 1-0 i markowaliśmy grę. Japończycy nie chcieli w ogóle przejmować piłki i atakować, dlatego że ten wynik ich urządzał i dawał im awans do drugiej rundy. My niby prowadziliśmy, ale można się zastanawiać. Nie chcieć na mundialu strzelić jeszcze jednego gola, wygrać jeszcze wyżej. No naprawdę były to smutne chwile, te końcowe minuty meczu z Japonią. No przebieg był naprawdę kuriozalny tego meczu z Japonią. No. I dochodzimy w tym momencie do mundialu, który się kilka miesięcy temu zakończył, rozgrywany... Ale ja mogę jeszcze o jednym powiedzieć. Jeszcze finał, Francja-Chorwacja, bo Francuzi z młodym Mbappé, który zresztą w tym finale zdobył jedną z bramek, Francuzi wygrali 4-2. I ja pamiętam z tego finału jeden taki obrazek. Finał się skończył, przy dobrej pogodzie był zresztą rozgrywany, ale nagle po tym finale rozpętała się straszliwa ulewa. No i my, publiczność, no siedzieliśmy jednak pod dachem. Natomiast wszyscy oficjele i piłkarze no nagle znaleźli się w strugach wody. Wręczenie Pucharu Świata odbywało się naprawdę w ulewnym deszczu. I wówczas pojawiły się na podium parasole. A na podium stał Putin, ale stała też pani prezydent Chorwacji i pan prezydent Francji, ale początkowo ten parasol ochraniał tylko Putina. Dla tych reszty gości dopiero po paru dobrych chwilach pojawiły się parasole. Pamiętam to jak dziś, bo bardzo, bardzo mnie to uderzyło. Miało to coś takiego, było w tym coś takiego symbolicznego. Znamiennego, tak. Wydawało się, że wówczas tak, no oczywiście na Zachodzie były już głosy, żeby bojkotować ten turniej w Rosji. Szczególnie po tym zamachu na Skripala, prawda, który był w 2018 roku. Pamiętam, jak bardzo mocno Boris Johnson, wówczas jeszcze minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii, wypowiadał się. On wprost powiedział, że Putin wykorzysta ten turniej do takiej propagandy, jak wcześniej kiedyś Hitler w 1936 wykorzystywał Igrzyska Olimpijskie. Do żadnego bojkotu oczywiście nie doszło. Ale dzisiaj z tej perspektywy, jak już 5 lat od tego turnieju minęło i mamy wojnę w Ukrainie, to jednak wydaje się bezsprzeczne, że po prostu ten turniej służył umacnianiu politycznej pozycji gospodarzy, a Putin wykorzystywał go także do oczywiście polityki wewnętrznej, do wzmocnienia swojej władzy. Zresztą na początku tego turnieju w Rosji przeprowadzono dosyć radykalną reformę emerytalną, właśnie pod przykrywką mundialu. Wówczas z Moskwy wielu ludzi wyjechało gdzieś tam na dacze. No i władza to wykorzystała. Wiadomo było, że nie będzie żadnych protestów, prawda? Więc była to bardzo, bardzo upolityczniona pod tym względem impreza. Chciałem właśnie też wspomnieć, chyba czyta pan w moich myślach o tej ulewie po finale i pamiętam, jak ktoś stał z parasolem nad Putinem, a obok mokła pani prezydent Chorwacji. Cała była już mokra, bo naprawdę lało niesamowicie. No i nikomu nie przyszło do głowy, że nad tą kobietą też wypadałoby jakiś rozłożyć parasol. Też dokładnie to zapamiętałem po tym finale. No to tylko w telegraficznym skrócie powiem, że ostatni mundial odbył się kilka zaledwie miesięcy temu. Już nie będziemy o nim szerzej opowiadać, bo wszyscy jeszcze mamy w pamięci ten finał, chyba najlepszy mecz w historii finałów mundialowych. No i pierwszy, i ten mundial był rozgrywany o nietypowej zupełnie porze roku, bo na przełomie listopada i grudnia też były wiele protestów przeciwko jego organizacji, przeciwko temu, żeby chociażby zmienić termin tej wielkiej imprezy, no ale nie doszło do skutku. Przyciągnął rzesze oczywiście kibiców, oczy całego świata były skierowane na Katar. Jakie były kulisy tego, jakie były sekrety, jakie były konsekwencje, to już odsyłam do lektury książki drugiego tomu historii mundiali pana Leszka Jarosza, którego miałem honor gościć w Trójce. Dziękuję pod Księżycem. Bardzo. Dziękuję pięknie. Był z nami również pan redaktor Dariusz Kurowski. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. A do usłyszenia mówi Tomasz Zapert. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Uwaga, uwaga. Za 5 minut zaczynamy audycję. Wszystkich proszę do studia. Jurek, możemy zaczynać? Proszę, zaczynamy. Minęła druga, więc...